ईमान वारो पाण ते अल्लाह जो एहसान याद करियो। जॾहिं काफ़िरनि जा लश्कर अव्हां ते चढ़ाई करे आया तॾहिं मथन वाउ खे मोकिलियोसूं ऐं अव्हां जी मदद लाइ मलाइकनि जा अहिड़ा लश्कर बि जिन खे अव्हां नथे ॾिठो। पोइ काफ़िरनि खे भॼाए अव्हां खे बचायोसूं ऐं जेकी करियो था सो अल्लाह ॾिसंदड़ आहे।